Matumani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro popote pale ulipo. Karibu kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuianze na muhtasari wa habari zenyewe. Wakulima wanaotumikia katika bonde la Gwawa katika tarafa Matongo mkoani Kayanza walalamika wakisema kuwa bado hawajapata mbegu tosha za mahindi ili kuzipanda. Abiria wanaosafiri kutoka Kirundo kuelekea jijini Bujumbura wasema kutatizwa na kupata vyombo vya usafiri kutokana na uhaba mafuta. Na katika habari za kimataifa, watu 33 wamefariki na wengine 21 kujeruhiwa baada ya jengo la ghorofa 4 kuporomoka nchini Kameruni. Kuna haya bila shaka na mengine mitabi naongozwa naye Eric Uwimana. Mimi ni Clovis Nyonkuru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na habari kamili, abiria wanaosafiri kutoka Kirundo kuelekea jijini Bujumbura wanatatizwa na kupata vyombo vya usafiri kwa sababu baadhi ya makampuni tayari yamefunga milango yao kutokana na uhaba mafuta. Wengi wa abiria hao hulazimika kusubiri basi kubwa linalobeba kutoka Nairobi kuelekea Bujumbura. Wanaeleza kuwa mara nyingi hufika Bujumbura muda wa usiku, hali inayowasumbua kufika mitaani wanayoishi. Wanataka serikali kutatua swala la mafuta ambalo naendelea kusababisha madhara mengi. Ndomwe dunia ivuze na ripoti kamili. Usafiri unaendelea kuwa swala sugu hasa kwa abiria wanaoelekea jijini Bujumbura. Baadhi ya mashirika ya uchukuzi yasitisha safari zake. Mfano halisi, shirika Memento na Gotracom. Kwa upande wa shirika Volcano, gari moja linaweza kufanya safari kwa siku ama kumaliza siku mbili bila kufika mkoani Kirundo. Shirika Nikona lilokuwa linaendelea na shughuli zake limeshindwa kuwatosheza watu wote kwa sababu ya uchache wa magari yake. Taarifa kutoka Kirundo zinasema kuwa wasafiri wengi wanalazimika kusubiri basi la uchukuzi linalofanya safari kutoka Nairobi nchini Kenya kwenda Bujumbura. Raia mjini Kirundo ama Ngozi wanaoelekea katika makao makuu ya kiuchumi wanajaza nafasi za watu walioshukia nchini Uganda ama Rwanda. Wasafiri wanalipishwa fedha sawa na zile zinazo tozo na mashirika ya ndani kulingana na safari. Hata hivyo, basi hilo linaweza kufika Kirundo majira ya usiku na kupelekea abiria kufika Bujumbura usiku kiwa umegonga sana. Waliozungumza na idhaa hii wanaweza kuwa wanafika kati ya saa 4 na saa 5 za usiku, hali wanayosema inakuwa kelo kupata usafiri wa kuwafikisha mitaani. Wanaomba serikali kutafutia mwarobaini swala la mafuta kwa sababu raia wake wanaingia hasara, hasa wakati baadhi yao wamesitisha safari. Shukrani sana Rumwadi Nyevu. Na sasa tufungue ukurasa wa elimu. Mtihani wa taifa unaoruhusia wanafunzi wahitimu kujiunga na elimu ya chuo kikuu umeanza kukosolewa Jumatatu hii. Shughuli hiyo itafanyika katika kipindi cha siku saba mkoani kama katika mikoa kama Bururi, Makamba, Kayanza, Ngozi, Gitega pamoja na manispaa ya jiji la Bujumbura. Katika mkoa wa Bururi, shughuli hiyo ya ukosoaji inaendeshwa kwenye shule ya upili ya Bururi ambapo kuna kosolewa vitengo vya elimu ya jumla na vile vya elimu ya ufundi. Deogracias ni Ninyibuka anayesimamia ukosoaji wa mtihani huo wa taifa mkoani humo anaeleza kuwa walimu walioteuliwa kukosoa mtihani huo ndio wenyewe watakaoweka maksi kwenye orodha. Anatolea wito walimu hao kuendesha shughuli hiyo ipasavyo, yani kufuatia majibu yaliyokubaliwa na tume ya taifa iliyochagua mtihani huo wa taifa. Na wamiliki wa mashamba ya miti karibu na mji mkuu wa mkoa Karusi na vijiji vya karibu na maeneo hapo wanalalamikia wizi wa miti unaoendelea kuripotiwa katika mashamba yao. Raia hao wanaeleza kuwa miti hupelekwa kuuzwa kwa watu wanaoendesha ujenzi wa majumba katika mji mkuu wa mkoa huo kama inavyothibitishwa na viongozi tawala mkoani Karusi. Wanafahamisha kuwa waliasilisha malalamiko yao kwenye vyombo vya usalama kwa ajili ya kufanya maamuzi ya ulinzi wa miti yao. Kamishina wa polisi wa mkoa wa ulinzi na mazingira anawataka wakazi hao kutoa taarifa zozote zinazoweza kusaidia kuwakamata wezi hao na wanunuzi ili waweze kuadibiwa. Punde tunaendele. Isanganiro. Saa 11 na dakika 6 tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Kubadilishana maarifa kuhusu utawala bora ni mojawapo ya vipaumbele vya jumuiya ya serikali za Afrika Mashariki. Waziri wa mambo ya ndani, usalama na maendeleo ya jamii alisema hayo wiki jana, ambapo alikuwa akitangaza kwamba Burundi itapokea mkutano wa kwanza wa kilele wa miji na serikali za Afrika Mashariki Agosti ijayo. Waziri Matini Tirete anaeleza pia kuwa miongoni mwa washiriki wa shirika hilo ni mawaziri wanaosimamia maendeleo ya tarafa ndani ya jumuiya hiyo. Martin Teretse anatafsiriwa na Tuse Halima. Ishiramwe rya makomine muri Afrika y'ubuseruko yarga mu Cyongereza shirika la tarafa mwa Afrika Mashariki IRGA kwenye Kiingereza ni shirika ambalo linaundwa na tarafa mbalimbali katika nchi za Afrika Mashariki. Lengo la shirika ni kupigania manufaa, pia kusimamia tarafa zilizopo katika Afrika Mashariki. Miongoni ya malengo ya shirika hilo, cha kwanza ni kudumisha uhusiano kati ya mawaziri husika na mambo ya ndani, ili waweze kusimama imara kutokana na matatizo yaliyopo katika viongozi wa tarafa na kusuluhisha masuala yote. Cha pili, uwepo wa mtandao ili kukuza ushirikiano katika nchi. Cha tatu, uhusiano wa maarifa, usambazaji wa habari, mwelekeo, matendo mema kulingana na utawala bora na demokrasia kitaifa na kimataifa. Kwa kutimiza malengo, IRGF linaunga mkono kwa kupitia mtandao wa mawaziri, shirika husika na tarafa, pia na mpango utawala karibu na raia wote kwa ujumla. Katika nchi zilizopo Afrika Mashariki, mashirika mbalimbali za nchi au muungano wa tarafa za Afrika Mashariki IRGF muri Afrika y'ubuseruko ya RGF. Sauti yake Martin Teretse, waziri wa mambo ya ndani, ambaye alikuwa kitafsiriwa na mwenzetu Tuse Halimana. Na sasa tufungue ukurasa wa kilimo, ambapo wakulima wanaotumikia shughuli zao za kilimo katika bonde la Gwaba katika tarafa Matongo mkoani Kayanza wanasema kuwa bado hawajapata mbegu tosha za mahindi chotala maarufu mais hybride kwa lugha ya Kifaransa, jambo ambalo linawachelewesha kupanda, huku wakisema kuwa hilo linaweza kuwa sababu ya kupungua kwa mavuno ya kilimo. Mamlaka za utawala tarafani Matongo hazikubaliani na wakulima huku Alice Nsabiyumva, mkuu wa tarafa, akiarifu kwamba mbegu ambazo bado hazijapatikana ni zile za msimu ujao wa kilimo. A kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva na ripoti kamili. Katika bonde la Gwaba tarafani Matongo, wakulima wanaendelea na shughuli za msimu wa kilimo wa tatu, ambapo baadhi yao wanaendelea kulima mashamba huku wengine wakiyapanda na wengineo waliolima mapema wakimwagilia maji minazi michanga. Wakulima ambao hawajapanda mashamba yao wanasema kwamba walikosa mbegu safi za mahindi ziitwazo mais hybride katika lugha ya Kifaransa. Wakulima hao hunungunikia sana hali ya kutopatikana kwa mbegu hizo za mahindi, wakisema kuwa ndizo walizokuwa pia wanategemea kupanda katika mashamba ya karibu na nyumbani. Wanaomba wahusika na masuala ya kilimo mkoani Kayanza kutafuta suluhisho la swala hilo. Katika uongozi tarafani Matongo wanathibitisha kuwa wakulima katika eneo hilo hushughulikia mno msimu wa kilimo huu, ila wakakanusha uhaba wa mbegu za mahindi za kupandia kama inavyoelezwa na wakulima. Kauli moja na Derenion Saba, kiongozi wa idara inayohusika na kilimo, ufugaji na ulindaji wa mazingira mkoani Kayanza. Kiongozi huyo awaomba wakulima ambao hajapata mbegu hizo za mahindi kuzungumzia swali hilo fundi wa kilimo tarafani Matongo na ufumbuzi kwa tatizo hilo upatikane. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Ashukrani sana Patrick Sengiyumva. Kuanzishwa kwa serikali ya kidemokrasia kufuatia yaliyotokea nchini ili kuendeleza amani ya kudumu na kukomesha migogoro na migawanyiko ni baadhi ya mambo yaliyosababisha uwepo wa mkataba wa Arusha pamoja na katiba ya Burundi. Miongoni mwa mielekeo ya sheria hizo ni pamoja na usawazishaji wa kikabila katika nyanja zote za maisha nchini ili kusiwepo upendeleo wala ubaguzi wowote. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, watu 33 wamefariki katika jiji kubwa la Kameruni baada ya jengo la ghorofa 4 kuporomoka na kuangukia kwenye jengo jingine la makazi. Wazima moto wamesema tukio hilo limetokea mapema Jumapili asubuhi katika mtaa wa Ange Rafaele wa Douala, lakini sababu ya ajali hiyo bado haijafahamika. Takriban watu 21 wamejeruhiwa, wengi wao wakiwa wanapokea matibabu katika hospitali ya karibu ya Lakintini. Msichana wa miaka 3 ambaye alipelekwa hospitalini siku ya Jumapili alifariki baadaye. Majirani walio fadhaika wamekuwa wakitafuta manusura kwenye vifusi pamoja na huduma za dharura. Tutoke Kamerune tujerekeze nchini Kenya, ambako waziri wa usalama wa kitaifa nchini Kenya Profesa Kithure Kindiki ametoa tahadhari kwa waandamanaji dhidi ya kufanya maandamano ya vurugu na kuharibu mali. Tangazo la Kindiki linakuja siku mbili kabla ya maandamano ambayo yameitishwa na upinzani nchini humo siku ya Jumatano Julai 26 kupitia muungano wa Azimio la Umoja. Waziri huyo wa usalama wa kitaifa amesema katika maandamano ya hapo awali kulishuhudiwa vifo, vurugu, uporaji na uharibifu wa mali, na hivyo kuondoa dhana ya kuwepo kwa maandamano ya amani. Profesa Kindiki amesema wizara yake ina jukumu la kuhakikisha nchi iko salama, akiwataka wanasiasa kupingana kupitia sera. Akizungumza alipozuru jimbo la Baringo kutathmini hali ya usalama katika eneo hilo, Kindiki amewahakikishia wakazi wa Baringo Kusini kuwa maafisa wa usalama wataendelea kuwa macho kuhakikisha kuwa majambazi na wahalifu waliojihami hawajipanga tena ili kusababisha hasia na ugaidi. Eneo hilo katika bonde la Ufa limekuwa likikabiliwa na utovu wa usalama unaosababishwa na wezi wa mifugo. Wiki iliyopita upinzani ulitangaza maandamano ya siku 3 kuanzia Jumatano hadi Ijumaa, na baada kutathmini matukio ya Ijumaa iliyopita wamesema hawana nia ya kufanya mazungumzo yoyote na serikali. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, ndipo tunamalizia taarifa ya habari tulio kuandalia. Shukrani zangu za dhati zikufikie kwa kuwa umetega sikio sikivu. Nimshukuru pia Eric Uwimana kwa kuwa imetuunganisha kimitambo. Msomaji wako alikuwa ni mimi Clovis Niyonkuru. Kwaheri.